tyst på publiken så jag kan se de som... Så ja, hallå, hallå. Fruktansvärt vackra människor än så länge, men jag märker att ni har gjort det fina så och smort in det så det luktar gott, men jag tycker det blir ännu lite mer spännande när det blandas med lite första majsvett i ansiktet på. Så vi kör vidare på det temat. Där kommer en som stretar emot.